قلب دلهای خسته مست پیران، قسم به قلب شکسته مست پیران، به آه بر لب نشسته مست پیران، که من در این سینه جز غمی آشنا بنه هم زبان ندارم، از او جدا مانده هم در این راه گذشته یارم نشان ندارم، یارم نشان ندارم. خدا دیگه

شما اید مبینید، شما اید مبینید، من و ما و شما را در این سینه جز غمی و شنا بده هم زبان ندارم از او جدا مونده در این راه گذر زیارم نشان ندارم Yo.